الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم المؤمنان حال مخك بيان تغيير آخرت نعمتنا و جنتنا ذكر شيو آخر کی ویلو چې د دې زینو او د نعمتونو د پاره د عملو کې عمل کوونکی پربسې حال ذکر کوي د مجرمانو چې وی تا تخویف او خروی لشي قران کې آخرت د هیبت حال هغه یری عذابونه چې الله تیار کړی استفهام په شکل کې الله بیانې چې ازالک خیر نزلن آیا دا حالات چې ذکر شو دا به تر دی په ملمستیا کې نزل ملمستیا ته وي دا آخرت ملمستیا دا اللہ رب العزت دی نم کی فراخی و وسعت تیڑیر ان ملمستیا دا اللہ رب العزت اغی چاگی کی دا حس شی کمی نی ارزبا کی دیری یواز خوراکو ننا بلکہ ورسر نورم دا انسان چی سمرا ضروریات یو سمره خواهش دی اټو لار سبکی موجود دی نو اوی تنزل وی ملاوی دغم المستیا چمخ کی بیان شو جنتیانو دا بهتر دا ام شجرت الزقوم او کنا غم المستیا چریتا ونا د زقوم ویلی شی دوم اللہ یو قسم المستیا تیار کړی د جهنميان له شجرۃ الزقوم ونا د زقوم کداغي وجود په دنیا کې یو که نه ته دنیا کې سو کوئی زقوم اغي دور طويل شي ازغی پکې یا حنزلات طویلی شی ترخین دوانا دے اسی مثالون دی پا دنیا کی نور دا زقوم حقیقت دا ہر سنہ بدل دے و ناشنا دے تکا حدیث کراغلیو کچرے داغی زقوم نا یو ساس کراتوی شی دنیا تا مخلوق باندی باق پل رزق خراب شي کې انسان دی او ک نور دی سشي له بخله نشي ورولې کله خوراک سيزونه دی هغه هم زهر شي او کله سکلو سيزونه دی هغه هم زهر شي که یو ساس کې تر اپره وي نو چې دا بیا د خلق خوراک جوړ شي پرواز زقوم عربو دی پوری بیا ٹوکی کولی ابو جہل وغیرہ اگیوی زقوم خمونگا دی توائی چی کجوری او دپاس اپی کچھ پراتی التمر والزبد ابیا وینې استهزاء لپاره وی ابو جهل خپل وینځي تا چې تزقمی زقوم خورا باندې خورا وکنه هغه وله کوچ راول کجوري هغه دې تزقوم وی الله رب العزت دا غي بیان کړي دا غي خصوصیات ذکر کړي دا څنګه ونه انا جعلنا فتنة للظالمين بشکم گرزولی دا داونا دا زقوم عذاب دا پار دا ظالمانو دا مشرکانو فتنة عذاب تا وی دلتا فتنة امتحان تا وی دیبان امتحان امو پا دیکی څګه دې واوري دو چې زقوم با په جهنم کې پیدا کیږي دوی چې اور خوشوزول کوي دا څنګه ونه دښنا چې په جهنم کې پیدا کیږي او سوځي بنا تر تازه وي دا وي مونږ نه منو د امتحان په دی باندې امتحان دنیا کې دی چې ورې زنو استهزاء ورپورې وکړه او عذاب په آخرت کې دی فتنه تل ظالمین څنګه نور عذابونه دي سقر دی جهنم دی دغه ستامي او عذاب دی ان شجره تخرج فی اصل الجحیم بیشکا داونا دا زقوم یوونا دا چراوزی با دا جلو دا جہنمنا اللہ تا حقرانا نا سورت یاسین کی ویلو پاخر کے چی دنیا کی میں دا سکلی اللذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن اللہ آغا ذات تے چی دنیا کی تاصلہ دشنی ونی ناور پیدا کردے ام بوٹی دے ون دا ام پکی وور دے ندا سی کو جہنم کی اللہ شنی ونی رو باسی او ترو تازی ناغت سکرانا ندا تخرجو فی اصل الجحیم دا براوزی دمینز دا جہنم نا دے خداوی نشو نماؤ خوا جہنم کے اغاق پل تربیت حاصلی دور نا تربیت حاصلی بل دے کی نہیں پیا خدایونو کې بلکې دا جهنم کې راوځي طلعها كنور رؤوس الشياطين می وی دا وی چې دي ولې جهنميان لبا الله مل مستیا ور کوي مل مستیا کې میوه خام خای کنه فروټ تداوی می وی طلعها اگر سانگی چیغی کی میوہ کی گی اگر کی وگی کی گی کنو روس الشیاطین اگر دمرا بدرن دمرا بدشکل تب ویچ دا سرنا دا شیطانانو دی قباحت کی دا محاورو دا عربو چکلا دیوشی دیر بدرنگی بے بیانولا چدا شیر دیر بد محر دے دیر بد شکل دے ننم بے دے شیطان اغسط پا قباحت کے تشبیح بے دے شیطان سر ورکولا او چې کله دې یو شی خوبصورتي به بیانول خپلواله به بیانو لاغي تشبيه به د ملائکه سره ورکول ولي ملائکه مشهور په حسن کې د نور نه پیدا وکړه او شیاطین مشهور په قبح کې په بد رنگه کې په بد شکل کې نایجه تشبيهات بکول نو قران زکه د ونی د زقوم تشبيه ورکړه د سرونو د شیطانانو سره سره دینه چې شیطان خو چالی دلی نه دی خو دومره پوهیږي چې د ده نه بل بدشکل شی نشته دی دیو جنا پخای او مولاو جاهز نومیو یو خزر اعلی زرگر تیوی چمال از سرو زرو شیطان جوڑ کا نو آغیوی ما خود دیدلی ندر سنگ دل جوڑ کم بیا بتوی چی داسی نی تی خمات یو زلو خیا کنا اخزر اعلی نو دامو لی راوستو یا حز او زرگر تیم خامخ کوی داسی بس لالا خز لالا زرگر دان لدکان که ٹک ٹک کولو مولا دغا سی پاتی شنو زرگر تیوی چی پدی می پوکا جدا سچل دی ما خوی که ندی چی تا جمیش پکڑی دا دغا سی مولا و خوا او ما بوزی کنا زرگر وی ده خنور نیم خبر خود دارا لما تهوی چه مال دسرو زرو شیطان جوڑ که ما تهوی چه ما خولی دلی نده وی چه زبه تاو خیمه و تی راوسته وی درو لنو بیدتی مولا دواسی گیر اگر ده که زلیل کی گی دناری نو دنارو دلاسنه ولی ای رسناک ده کنه اسلی دور تپوس کوکا پرده زنانه دا چی دا تا چر تا بیایی دور ای رس اغسته تیارو تپوس نکه او عالم دمرو چه پا عربیت کیوی بیاد آغا نپس دمرو ماهر نه تیر شوی جاهز کتابونه نم ذکر کئی او حوالی پی کور کئی وچی قرآن چا سره نی کنا نو پا نور علمونی او سره نشی بچ که دے تو دنیا او دا آخرت دا زلت او دا رسوائی نا تا صرف دا قرآن پوچی او بچ که گی اللہ دی که عزت یا خیره علم دیتا ہویا نور خو علم نی زجاج وی رحمه الله چې شیاطین یو قسم ماران دي چې سرونو کې پنجي ډېر بد شکل دي هغه ته عمرات کې دي شي ونا د زقوم چې دا او دا وی سانګي د سيدي له کسرونا د مارانو خاص ماران شیاطین ته ویل شي وَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا دَا جَهَنَّمِيَانْ بَعْدَ آغِينَ خُرَاكْ كَيِّمْ اچھا باوی چی دمرا زہر دی دا دینا بسنگا خوراک کئی بددہ سیچ ایسے او بے سکیو دا مطلب بی زائقہ بے او سکی اللہوی نا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا ذِيبَا خُرَاكِ دَغِنَا فَمَعْلِعُونَ مِنْهَا الْبُتُونَ دَكَيْبَا دَغِنَا خِيْتُ لَرَا دَوَلِي لُوگَ دَ دِيرَ دُورَ وَرَ لُوگَ دَ کَنَا لوګه چرایشی نو هغه بنده طالب ته ولګی ها هغه بیا په دې نه چې خوګ دې کتریخ دې او که هر څه دې خوچی خېټه ډکه کی بربن وې دلاري ناوړی او اوړی اوګه ناوړی کنا لوګه په زور اور شوی دا خېټه وته نه ډکې او سره داغې نوې لوګه به نه ماتیږي چر څومره خېته نه ډکې کی ډکېږي نو لوګه به نه ختميږي یقیناً دی با خوراک کئی دا غی زقوم نام نو دا کون کی بای دا غی ناخ پلو گیڈو لران خوراکو نیوک لڑی را نو دیوی چیر دنیا کی با مونگا کل دا غی سی پردی کور کے خوراکو کو ابیا با مدو بو آوازو کا کنا چو بو اخلقو بدا جگوناو گلیا سونا روا آستا چلے ملوانو لو براوڑے نو دی پسے باومو پا پکاری کنا دیکھو با دیر پکاری زکا چی دنیا کی خوبی امرچو یا امرچکیو ادور اتریخ نو پلگو بو باندے کار کی دو او دا دیغا تریخ والے دا دیغا بڑاس او حرارت او پلگو بو باندے نمری اللہ یو ببو لورکلی شیخا پا خوراک پسی اوبی کنا سمم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم اے انسانا تا خدا خبر دی راجی بگنی چیزا قومی او خوڑا خیٹی تینا ڈاککلی تا خدا ناشنا گنی کنا رسوم مې ذکر اورم چې راشه بل بای د خبر چا کلی نه مانی بیا دا مو را چې یقینن د دې د پاره علیها تدوی خوراک د پاسه لشوبم من حمیم میکس شه شوب میکس توي ګډون دې د ګرمو بونا ګرمې بودیو پکې ګډون دې چې ګډون دسه دې من غسلین وینه وزوی دی جہنم یانو دا سم گڑا کو دے کنخا لشوبا من حمیم فراک چه انسانو کی نوبو علی پکاری خوالکو یخیو براوڑا چه بیا پکرا چه کی کنا دلتا سو گرنو بخونس کی کنا دیل با براولی خوشوبا من حمیم اغیشی دلی خوبا او دقا سی ساده با هم نی صفا با هم نی بلکه پکی باد جانمیان و اغوینی زویوی اغیت شوب بیلی دی شوب گردون تاویلی شی خلط گرمو بونا دیر بردست میل مستیا و خان ډیره مکلفه مل مستیا ولکړی و ولي دا خلق دې کنه چې الله او ته دنیا کې ویلو چې دې تیمانانو مال مخرهن یذ خدای بنديانو مکه وګوره ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا او الله وی هغه خلق چمال دی یتیمانانو خوری پا ظلم سره و دی خوی دا مونگا خوراکو کن دیر خوا چرگانا والواگانی فاللہوی نا خیٹو تا اوور واچو نا اوور تا جوڑ شکن دنیا کے وطا اللہ ویلو چمکوی گورد دی انجام با دیر خرابی اوزان بچ کے پریزو کے گورد اگی پریز نکو ثم ان مرجعهم الى الجحيم ورته مل مستیا تنظیم دیکھا دا هو کانټینو د خوراک ځای جدا کنا چې خلق بکې علمانه بکې راشي جدا ځای جوړ کړی چې دا میلمانو ته پاره وکړي چې خوراک خوشي میلمستیا وشي او دواز خیر وشي دواي خیر نو بیا خپل خپل زینو تذکر نه اری وی چې زما خو پلانې ځای تزم وا پلې وی زبا الله وی دی وکم په لذی بیا ثم ان مرجعهم الى الجحیم اصلی دې خود دې جهنم نه کړه دانه چې غنی را خوراک کې وته ډیر تکلیف میلاو شو ازه چې وس لړ شي واپس نو خپل ځای کې آرام وکي نارام نشتا هغه د واپس لوزې د دینوم صح دې دې زکه وې ښا ثم ان مرجعهم بیا چې دې کله فارغ شي د میلمستیانا نو هغه اصل ځای د واپس کې دود دې لیل الجحیم هغه جهنم دې دا حال د مجرمان چې مخکې اسی مختصر بیان کړو او دی کی تفصیل کو پورا حال ذکر شو نو اس ور پسې قران د دې وجه بیانې دغه قران خبره پورې کنا تر اخره پورې خبره نیمګړې نه پریږي نو مصیبتونه عذابونه بیان شو بیان شو ډیر سخت او صلی اللہ رب العزت دا دی وجہ بیانی چی دا اولی دا سی پا مصیبتونا پا عذابونا کی مبتلا شو وجہ صدا انہم الفو آباءہم ضالین بے شکا دی خلقو مندلی اخپل مشران گمران خوط پتوا چیزوں مشران گمران دی ټول کارونه غلط دي ټول کارونه د دین نه خلاف دي نبکه د الله رب العزت تابعداریشتان نبکه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداریشتان خو په شوې چې د دې چې سکیدا په دین کې نشته هر کار کې د پیسې نوم دی کچاله روغه کوي نو خبرو کې مخ کې حساب کنا یړګی دی په دې قبایلو کې نو بس چار سی وي چې زمونږ بابا کې دومره کله کونه مله روغه دی ته ویل شي چنم المؤمنون اخوتن فازلیو بینا خویکم تقل اللہ خدای نو یاری گئے مسلمانان میان کی صحیح روغ ہو کے سنج قرآن ہوئی او بی اپا کی علالی مقرر کری چی روغ ہوشی نو سورا سورا با علالی کی ابا خوری لگیا بھئی لکھا دا صدی ابا ام ظالین مشران سدونا غی کول جواره غی کولی بوجرت قتلونا غی کول خاماران انسانان نوخا او انسان تے پتہ نہ لگی دا انسان جب کاتنو خوشاله بشو چې شکر دې چې الله موږ له داسې مشران را کړی دي چې د عربو په شان ته لباس پین پین پټکی الې له تسبیح ولینا خبره سره سي چې دا د یګل شبات وی نه کنه خوشاله شي چې الله شکر دې چې دېشتا نو واخ به خطيري او خبر نو چې دې کوم خان په بډه کوي دې کومه دنیا غر کوي خبره یقینا منتی و دیخ پل مشران گمران ظالمان فهم علا سارم یورعون نو دی داغی پا نخو نشانو داغی پا طریقو باندی داغی پا عادتونو باندی دا سیز غلول شو اکر سلی چی دشمن پا مخر آغستی کنا دا سیز یورعون یسرعون منڈی ور پسی والی تیرا سو کوئی چه مشران دلیل نده آو دیر پا غصا کی بیوی چه دمونگ دا پارا مشران دلیل لے بس چه دی سوئی نمونگ دا غی منظور دا مونگ تاو ممول سوک نمنوئی خوا آو دمرا سخت پا بندی امام رازی رحمت اللہ علیہ دے دے کی وئی چکہ دا تقلید پا زم کے او قباحت کے بل آیات نوے بغیر دا آیات نانو لکفا دا پوراو کا نخوا تقلید دا شرک دغی توئی خوا تا تقلیدو پیجنہ کا نخوا تقلید شرکی دغی توئی چدا خلق پا خپل و مشرانو پسی گمراہانو پس روان دے چی اگی سکی نو دی ایمانی چی اگی دا کارو نکلی سلوی اختے دا یو لسمی کلی دی دا عرسونا میلا دونا اگیم کلی دی ولی اگی نپوی دو بس چی اگی سکلی نمونگ با اگا کو کاری یو دے ٹوخے کلی نمونگ بے کو دمرا سخت ہو دیت تا اگا تقلید دے چی شرک دے کارو نیٹول دا شرک کلی دی کارونه ټول د ظلم کړی دي کارونه ټول د بدعات او د سنت او خلاف کړی دي دنیا ټوله د رسم او رواج نه ډکه کړی ده چې هغه رد ډیر ګران دي او هغه تابعدار او کشران عوام وي چې موږ د دې مشرانو تابعداري کوو چې دې سکړی دي نه هغه پکو ولې رینه پوي ده دا قرآن اغی نو وینے دا علمون اغی نو کلی فهم علی آثارهم یورعون دا سور پسی پمندت لو اغا حال لکنا نن خو اختلاف نشتا که قرآن تیراو لی هر یو آیت چکی دی مینس کی چپ دیو فیصلہ کو او خاص کر آیت دو سورت اہل عمران 64 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا سمرا چه قرآن روزی پا مخانو تفصیل کئی اغیبی مونگا شرک نده کلی مونگا عبادت تغیر اللہ نده کلی نا قرآنو تا پدریم زی کیو کر خراخ کا چه پدی با سرک دے چه ولایت تخیز بعضنا بعضن اربابا نبنیسی بعضی زمونگا بعضو لرا خدایان پا خپلمینز کیم زکا بعضیت منافی دے در ربوبیت سران حلکا چی بعض شوین و بیئی خدای سنگا کرنی چی اغاو تو پہ انسانیت کیاوئے پہ بندگے کیاوئے نبیہ رب پہ کسنگا جوڑی گی بعضیت منافی دے در ربوبیت سران خونشی کے دے نبیہ دی با دسخط کو چی ولی تخذ بعضنا بعضن اربابن حرام او حلال با اغمنو چه قرآن ویلی جائز او ناجائز با اغمنو چه قرآن ویلی حق او باطل با اغمنو چه قرآن ویلی دیکھے امون دا قرآن و سنت تابداری مشران بنی پکی لیت تخذ بازو نابازن نو کرال ہوئی چه آو نو اس اختلاف نشتا اختلاف ختم. دا مسئلے خو به کیسې راغلی دي چې زمون په وسیله کې اختلاف دی او زمون په سماع موتا کې اختلاف دی او زمون په حیات الانبیاء کې اختلاف نه نه دا خاصی بانی دي. اصل خبره دغه ده چې غیبی اکابر ام وای قران نه او تاجی به خبره کوي تاسو چې کوم خبره کوي دا خو الله رب العزت دا غي خلق کوي چری دنیا کې کوم راه تیر شي وي چوال فهم ابا ام ظالین ګوره مشرک گمراه دي کنه دي په دلیل خو نه دي په دین کې کنه چې دې په دین کې دلیل پیش کړي هاو که حق پرسته موحد ده نو تایید ده پاره قول پیش کولی شي دلیل با آیتی دلیل با حدیثی هاو که طبقی حواله ورکی او دلیل که پیش که سوک امام چی مرازی دا سویلی دی امام بخاری دا سویلی دی در تایید ده پاره حافظ ابن کثیر دا سویلی در تایید ده پاره دلیل نہیں دلیل خو قرآن او سنت تی اصول لیکن نو چی بیا گمراہی عقیدی و عملون اٹول رسمی و رواجی نا خو وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْسَرُ الْأَوَّلِينَ یقناً گمراہ شوی دی مخکی دا دین اکثر رنبنی قومنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ او یقیناً مونږ لیکلیو په دې کې پیغمبران دغه سي نو پریخي محملم نو پریخي انبیاء پکې راغلیو بیانونه کړیو د الله دیني او تدیر په اعلی طریقه پیش کړو پاري وینا پیغمبرانو پورې اټو کې مسخره وکړي فانظر كيف كان عاقبت المنذرين نو ګورا او سوچوکان د دنیا په تاریخ باندې نظر واچو چې څنګه شان جام داوی قومونو چې ډیره زمانہ یورول شویو انبیایو چې حل کوم کوي ګورې مونږ استادو خیر خوایو ګورې مونږ تاسو ته الله خبره کوي ګورې مونږ تاسو نه سغواړو نه پدې باندې ګورې ډیر یې رولې وډیر هغه یو نه یې نو الله وی انجام یې سوشو پکې سما کې سما عذابونو سره عذاب شو هلاک شو الا عباد الله المخلصين مگر نو بنديان د الله خالص کړي شوی هغه بچو د عذابونو وسلام علی المرسلین هغه له الله امن ورکو سلامتی ورکړه او قومونه هلاک شو خبر ختم شو دا د قومونو حال والله وي دا ولي هلاک شو زګه جيبا سوي وي چې مونږ بل سنمن شرانو سکړي دي ناو من مونږ بل څوک نه پیژنو اګه زمون مشر ته چا بده خبره وکړه نو خیر به نه وي تاسو مره جګړه جنگونه پوسشي پدې شي اللہ عباد اللہ المخلصین اگا بندیان دا اللہ چلا والا توفیق ورکڑیو دا دین دا خدمت دا خپل دین کار اتنا غستے ہو دا خپل دین خدمتی اتنا غستے ہو وقتون ٹول دا اللہ پا دین کے صرف شویو مالون صرف شویو بدنون ام پا دے کے فنا شویو اگا مخلصین بندیان بچو کلگو کڈیرو انور قومنا حلاک شو د دې غلط تابعدارې په جوان دي چې دې په دې په انشو چې زموږ دلیل څه شي دی الله کتاب دې پیغمبر سنت دي نه دا په ډېر بد لګېدو بس د خپل مشرانو د پلار نیکو خبرې هغه ته دین وی چې هغه ته دین ویل انا عقل منی او نقل منی چې څو دا ست دین وای چې هغه سکړي دین دا دین دے آگے خلوے وارا پوئی گی چی دیڑیر ظلم نکڑی دیڑیر ناروا کڑی دخل کو دین او دنیا تباکڑی او خراب کڑی باقی پس تاسو اقتداء کوي چې دا زمونږ د دین مشران دي د دین مشران پیغمبران دي څوک چې تابعداري داږي کوي دا کامیاب کار دی دا وی کې د الله رضا ده او د دنیا او آخرت نجات ده واخر دعوانا